بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كي أقول أسست الإسلام i vores fuqah-bog har vi nået frem med hensyn til, hvad er betingelserne med hensyn til antal af sten, man skal benytte sig af ved istijmar. Som I ved, med hensyn til fuqah, den her fuqah-undervisning, jeg bliver ved med at nævne det, det er baseret på de fire fuqaha, og det er meget akademisk. Og vi går i detaljer, fordi når man benytter sig af at forklare tingene, så er det fordi, man vil gerne illustrere den her din i din smukkeste forsang. Og det er derfor, vi prøver at gå i detaljer, ikke fordi, at vi vil gøre det besværligt for folk, men vores din kræver, at man er detaljeret. Al-Hanafiyya wal-Malikiyya siger, yustahabbu wa la yajib adad al-thalath. Det vil sige, at stenenes antal er mindst hos Hanafiyya og Malikiyya af de tre. Og det er nok, hvis der er mindre end det. Hvis selve rensning har været opnåeligt, og der er fjernet de beskidthed, der har været. Hvad betyder al-inqa, renhed? Hvad betyder renhed? Renheden i benyttelse af sten betyder at fjerne aynun najasa. Aynun najasa. Hvad betyder ayn? Øj. Det er det, man kan se. Ja. Aynun najasa, det betyder, at du fjerner de overflades af najasa. Overflades af najasa, når den bliver fjernet, så har du ligesom opnået det, du skal opnå. Og sten under benyttelse eller papir eller lignende, at de kommer ud, som er hvad? Som er på overfladen. Ren på overfladen. Som er ren på overfladen. Der er mange af jer, der siger, åh, jeg bor i Danmark, og hvordan? Hold sig her, min ven. Der er mange mennesker, der har været smartere end dig. Og der har været klogere end dig. Som har troet, at verden er fuld af luxuri. Men Allah har vendt tingene om. En dag er du på den, og en anden dag er dunya på dig. Nu kan man sige, at befolkningen i Syria har levet i fred hele deres liv næsten. Og så kunne I se, hvordan tingene har udviklet sig. Iraks befolkning har levet i fred i mange år. Allah har fået tingene til at dreje og vende. Så det er derfor, at det er meget godt, man kender til ahkam al-shari'a. Så man kan vide, hvordan man kan praktisere det. Du skal ikke tro, at du er som en individ, at du klarer dig. Der har været nogle rige folk, der har boet i slottet, hvor de havnede ned i flytningelejr. De boede i telt, hvor der ikke noget mulighed for noget som helst. Lad være med at sige, jeg er sikker. Der er ingen i den her dunja, der er sikker. Det eneste, der er sikkert, at du kommer til at leve, og dit sjæl kommer til at blive fjernet. Det er sikkert. Og der er også noget, der er sikkert. Enten havner du i Jannah eller i Nar. For at du kan havne i Jannah, så skal du være gudfrygtig og troende på dommedagen. og på Allahs din, og praktiserer de ting, du lærer, og du havner i Jahannam, når du vender ryggen til den her din, og ikke spekulerer over, hvordan din din er, og hvordan renheden er. Det er katastrofalt. Der er mange klogere folk, der har sat sig selv ned og sagde, vi har så mange penge, ligesom Qarun. Men Qarun, Allah har åbnet jorden under ham, så han synkede ned i jorden. Alt hvad han havde, alt hvad han oplevede, alt hvad han har af penge, så alt kan forsvinde. Lige pludselig. Muhammad s.a.w. han siger med hensyn til antal, man istajmar fal yutr, faman fa'al faqad ahsan, wa man la fala haraj. Ham som benytter sig istijmar. Istijmar, det betyder benyttelse af sten. Så skal han gøre det i uletal. Det betyder 3, 5, og op efter 7, 9, etc. Fal yutr, uletal. Man fa'ala faqad ahsan. Ham der gør det, han har opnået det bedste. Og dem som ikke kan, fordi benyttelse af varer er ikke til stede, så han fandt for eksempel 6. Og der var ikke flere end det, så er det fint nok. Men det er bedst at gøre det hvad? Ulige. Al-Shafi'iyya wal-Hanabila siger, al-wajib al-inqa wa ikmalu thalatha. Al-wajib, det som er wajib. Hvad betyder wajib? Det skal være obligatorisk. Obligatorisk. Al-inqa, at der er renhed. Wa ikmalu thalatha, at man opnår at benytte sig af tre. Det betyder ikke mindre end 3. 3 er grænsen, og man tager op efter. Og det er derfor, tilgiver mig, så siger al-Hanabil og Shafi'iyya, at sten har ikke kun en side. Den har flere sider. Så benyttelse af sten er baseret på alle kanter. Ja. Er det lidt ulækkert? Bøj. Og hvis renhed her ikke var opnåelig med de 3, så må man kunne bruge 4 og 5 og 6 og 7, etc. Til at selve rensning er opnåelig. Og hvis man benytter sig af sten, og der kommer stadigvæk noget, så kommer vand til at være erstatning og obligatorisk. Men mindre, hvis det er til stede. Hvis det ikke er til stede, så skal man gøre hvad? Sit bedst. Om det er sten eller hasar. Hvad betyder sten? Det betyder ordentlig. Og hasar, det er det små. Sten. Hvad hedder, har det et navn? Ligesom småsten. Nej, småsten, ja. Og på arabisk, vi siger hajar, og vi siger hasar. Og hasar, det er den, du bruger, når du kaster. Rami al-Jamarat, det betyder iblis i hajj. Og man kan godt benytte sig af små sten. Der er ikke noget galt i det. Der er også noget hadith, som siger, وَلِيَسْتَنْجِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارِ, at man renser sig med 3 ahjar, med 3 sten. Der kom en hadith, Muslim an Salman, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanji bi aqall min 3 ahjar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fortalt os, at de mindste af sten er 3, som vi kan benytte os af, når vi renser os fra toiletbesøg. Og det er derfor, at man benytter sig i uli, det er sunnah. At benytte sig i uli er sunnah. Behøver man at køre efter uli? Nej, men det er sunnah at benytte sig i uli. Bukana, hvad Muhammad siger, إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا. Ham, der renser sig selv med sten, så skal han gøre det uli. Og der er mange ahadith, som indikerer det samme. Jeg skal skrive spørgsmål. Ja. Ja, bare gør det. Med hensyn til, når man vasker sig med vand. Hvor mange gange skal man vaske sig med vand, for at man kan sige, at den er opnåelig? Benyttelse af vand, der er ikke noget mængde, ej heller antal vask. Alt er lagt til renhed. Om de kræver et glas, eller om de kræver en liter, eller de kræver halvanden, det er til, at man når opnåelighed af renhed. Det er det, man kører efter. Imam Ahmad alayhi rahmatullah, han blev spurgt med hensyn til al-istinja, vaskning med vand. Så han svarer, yunaqqi. Det betyder, at man gør det, til man renser. Og der er også en anden riwayah, hvor Imam Ahmad siger, man vasker sig selv 7 gange for at opnå rensning. Og det er ikke noget dalil, det er bare hans holdning, eller en af hans holdninger. Hvem er det selv? Imam Ahmad. Og om det er bare ligesom 7 scoop, at det vi snakker om, eller 7 liter, der er ikke noget, men det er 7 rensninger. Vi snakker om med hensyn til, hvordan rensningen skal være. Er der forskel mellem rensningen med vand for mænd og kvinder hos ulama? Ja. Og hos andre ulama siger, at der ikke er noget forskel med vand. Om man starter opfra og ned, eller bagfra og foran. Men alle er enige om, at selve rensningen starter ved hånden og bagefter på det pågældende sted. Og man bruger sin venstre hånd til at benytte sig af vaskning af sin bagdel. Man starter med qubul. Qubul, det betyder det, der ligger foran. Der, hvor urinladning er for mænd. Man vasker foran, og bagefter vasker bagi. Hvis vi snakker madhi, så er det kun kønsdelen for mænd. Og hvis vi snakker om afføring og vandladning, så starter man med kønsdelen foran, og bagefter man starter med sin bagdel. Og der er noget, der hedder dalk. At dalk betyder rensning. Og dalk betyder, altså hvis vi oversætter til dansk, så er det massage. Og det er ikke massageform, men det er bare en form for vaskning, hvor du bruger gnidning. Faktisk, jeg vil kalde det gnidning. Hvor du bruger dine fingre til at ligesom gnide på det pågældende sted. Friktion. Helst ikke friktion. Så kommer der inflation. Det betyder, at man bruger fingeren til at vaske overfladen, så der opnår rensning. Og man benytter sig af fingeren til at gøre. Og man siger også med hensyn til, man må ikke benytte sig af sin højre hånd, medmindre at venstre hånd er ikke til sted, så er det helt noget andet. Nogle af ulama siger, at man skal passe på med, at fingrene kommer op i bagdelen. Fordi der er nogle madhab, der siger, at de er med til at ødelægge sin fast. Nej. Men der er ikke noget bevis på det. Rensningsmetode og opnåelighed i det er, at man vasker rumpetten. Og når man gør det, så er den ren. Og det er det samme, når du bruger sten. At man trækker i sten. Bagfra og fremadrettet 3 gange, og så kan man tjekke på, om den har opnået det samme. Med hensyn til kvinder, hun starter fra foran til at køre til ende, hvis man kan sige det sådan der. For at der ikke kommer afføring foran. Så metoden for kvinder er anderledes. Kan det? Ja. Du startede også foran her, ja, du starter med at rense foran. Du kan ikke køre foran og ned, men du har to striger, der hænger ned jo, som beskytter. Ja. Hvor kvinden ikke er. Du har det samme passage. Ja, det samme... Ja, det samme passage. Retning. Ja. Ja, det er det samme retning, men du trækker... Ja, du trækker den retning. Ja. Det vil sige, foran du starter med at rense kønsdelen foran for mænd, men så siger man, når hun trækker, hun trækker modsat. Hun skal ikke trække den vej, hun skal trække den modsatte vej. Ja. Det er ligesom... Men det korte og lange er... Rensning med vand foran, bagved, realiteten er opnåelig. Når du har vand, så renser du næsten alt. Men når du benytter sig af sten, det er det, der kan være et besværligt element. Og det er derfor, man skal huske at trække tilbage, så det ikke kommer afføring frem. Eller så det ikke kommer de beskidte til at ramme det der foran. Det samme gælder med papir, ikke? Det samme gælder med papir, ja. Som de fleste bruger i dag. Hvad siger du? Som de fleste bruger i dag. Ja, som de fleste bruger nu her om tid. Der er også nogen, der do bad med istinja. An yastanji bi hajar aw waraq munaqqa. Med hensyn til benyttelse af sten eller papir. At den skal ikke være khashinan, altså ligesom ligesom sandpapir, eller noget som er hård, brutal. Og den skal heller ikke være for glat. For glat, så er der ikke noget, der hænger i det. Det skal være midt imellem. Og for at opnå den bedste rensning, så skal den her sten være ren. Og den skal ikke være noget, som er muhtaram. Muhtaram betyder, som man danner respekt, ligesom papir, altså pengepapir eller lignende. Du bruger papir, altså det der sadler. Der er der nogen, de tror, at de vil vise sig, at de benytter sig af sadler til at tørre sig i rumpinden, at det er noget sådan rigdom. Man må ikke benytte sig af noget, som er respekt, eller man benytter sig af til at opkøbe mad eller lignende. Så man bruger noget, det man kalder det på arabisk, ghayru muhtaram. Ghayru muhtaram, der er ikke noget respekt i den, ligesom i sten. Værdi? Jamen ja, men det er svært at sige værdi. Du kan også få en sten, der har en værdi. Og nu skal du vel heller ikke tørre det? Nej, men... Så værdi? Ja, jeg ved ikke. Vi kender det ikke muhtaram, jeg ved ikke hvad den hedder, altså værdi på dansk måske. Det kan godt være det er mig. Og ligesom man kan ikke benytte sig af glas eller lignende. Jeg tror hvis man gør det, eller harir silke. Eller qutun, eller noget af det der tøj, som er fin i det. Medmindre det er ligesom ødelagt, så det ikke kan bruges. Så kan man selvfølgelig gøre det. Men noget, som har en værdi, ligesom brugeren sagde, at det er ikke benyttelse. Brød, tør brød eller lignende, som er udnyttelse for de fødevarer, man har. Fordi der kan dyr eller andre have benyttelse af. Hos Ahnaf er det tilladt at bruge andre ting end vand. For eksempel, ma' al-wurd wal-khal. Rosenvand eller eddike eller lignende, der er det til at hos Ahnaf at benytte sig til rensning. Og det er derfor at alle er enige om, baseret på Muhammads hadith sallallahu alaihi wasallam, at selve al-adl wal-rawf, al-adl knogler for dyr må ikke bruges, wal-rawf det er afføring fra dyr. Og det er fordi, det er noget, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fortalt os, det er hvad? Det er maden for vores søskende af jinn. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم. Lad være med at benytte jer af rauf, det betyder afføring fra dyr, som er tørre. ولا بالعظم, ej heller med knoglerne fra dyr. فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِ. Det er maden til hvem? Til vores søskende af jinn. Det betyder, at jinn er med til at spise det her. Og så en lille fornøjelse, at I skal vide, at jinn har også dyr. Jinn har også dyr, som vi ikke kan se. Så I skal ikke bare tro, at jinn er jinn. Jinn har også dyr. Så de har også hunde og lignende, så det skal vi ikke komme ind på. Men det skal I ligesom være opmærksom på. Ja, de kan også komme ind i kroppen hos folk. Dyr? Ja. Yeah. Som konklusion her, betingelserne for at benytte sig af sten, kul jamid tahir, et værd som er hård, der er ren, som ikke den er skadet, som har ingen værdi, og plus når man benytter sig af, ikke den er skadet på det pågældende sted, ligesom glas eller lignende. Og man kan med det her ting, som man benytter sig af, at den kan fjerne det beskidt, ligesom et stykke træ. Hvis man kommer med et stykke træ, det kan man bruge. Men man skal bare sikre sig, at der ikke er nogen grene eller eller andet, der kan skade. Eller pladene, som falder ned, eller man selv plukker om de grønne, som er med til at fjerne. Eller almindelige toiletpapir, som er med til det. Muhammad s.a.v. siger, at Nabi s.a.v. naha an nastanji bi rawth aw 'adhm wa qala innahuma la yutahhiran. Muhammad har advaret med hensyn til at benytte sig af bag fra dyr, og så knogler fra dyrene også, eller menneskelige knogler også, og så siger han, det er ikke med til at rense, den er ikke ren heller. Må jeg spørge om et spørgsmål? Ja. Du sagde, at hvis ja, det var Shafi og Hanbali, hvis det er, at stenen ikke er tilstrækkelig til at rense, så er det jo også på vand. Ja, hvis den er til stede. Hvis den er til stede. Jeg har et spørgsmål. Hvis du har det minimale antal vand til stede til at lave udo, ja. En halv liter, det er nok det minimale. Ja. Skal du bruge den halv liter på? Nej. Eller lave wudu? Lave wudu. Er det vigtigt? Ja. Men wudu er ikke gældende, hvis det er, at du er beskidt jo. Hvis du kan opnå det samme rensning. Jamen det er det, du kan ikke opnå det samme rensning med sten. Nej. Hvis din rensning er tilstrækkelig med sten eller papir. Hvornår ved man, hvad er tilstrækkelig? At når du sætter en sten, og du trækker, der kommer ikke noget på. Jamen så er det heller ikke wajib at bruge vand. Så hvornår er det wajib ifølge ham? Ja, for eksempel når folk har diarré. Ja, du har diarré. Ja. Skal du bruge vandet til det? Ja, til du bruger vandet til det, og så, og så laver du det hjemme bagefter. Okay. Det er altid en vurdering. Ja. Fordi ligesom hvis du har vand, nu åbner du et emne, så siger vi okay, nu har vi 1 liter vand, giv det til at drikke. Vent, vi har 1 liter vand til at drikke, og vi har ingen vand til noget andet. Og vi har folk, så siger vi, de renser sig så meget de kan, og så laver de tayammum og beder. Og det betyder al-hala, hvad de selv har. Al-hala, hvad de selv har. Hvad betyder det? Det betyder, at de opnår, er, hvordan deres situation er. Ligesom folk, der er syge, folk, som bærer en sonde, eller hvad hedder det der? Ja, ja. Så alt det her, det er med til, at... Stomifus. Ja, så det er med til, at deres rensning kan være begrænset. Så opnår man. Man renser sig selv, som andre kan. Okay. Også al-Mujahid, han gør sit bedste, men det er ikke altid, han kan være opnåelig. Nej. Tøj. Med hensyn til at benytte sig af 3 sten, hos Hanafi og Maliki er de mandub, hos Shafi'i og Hanabil er de wajib. Og at man benytter sig af sten på alle kanter. Det vil sige, at man kan godt have en sten, der har tre kanter. Det svarer til hvad? Og benytter sig af tre sider. Tre sten. Så det svarer til tre sten? Det svarer til tre sten, hvis man kan benytte sig af det. Mm. Medmindre de hasar. En lille en. Så det er det. Muhammad s.a.w. siger, إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. Når en af jer har tisset, så skal han ikke berøre sine kønsdel med højre hånd. وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. Og når han kommer til at udføre det store, så skal han ikke vaske sig med højre hånd. وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. Når han drikker, så skal han ikke drikke i et hug. Der er mange mennesker, der ligesom misforstår noget. Højre hånd, alle de gode handlinger, alle de gode ting du gør, det gør du med højre. Også det samme med din højre fod. Når du kommer ind til masjid, når du kommer ind i dit hjem, når du skal udføre et eller andet, når du hilser på folk, så hilser du også med din højre hånd. Benytter sig af venstre hånd er nedværdighed i hilsen. Der er mange ligesom, når de hilser, så hilser de med deres venstre hånd eller et eller andet. Det er nedværdigt og urespektabelt. Og at gøre det er en form for nedgørelse for personen over for en. Og det er faktisk ej at gøre. Og det er derfor, der er mange kuffar, der prøver at lave om på hilsen, at man kan give venstre hånd. Og så har de faktisk mødt modstand hos befolkningen. For det er ligesom, at du giver din venstre hånd i form af en hilsen. Jeg rækker ikke min hånd frem, det gør jeg ikke. Når en person kommer hen og rækker sin venstre hånd, jeg benægter at give ham min venstre hånd. Det er en form for nedværdig af mig selv og ham selv også. Al-istitar, at dække sin aura. Det er vigtigt, at man ligesom dækker sit aura, når man skal ligesom komme af med det, man har. Altså, man atal ra'et fal yastatir. Ham, som kommer for at udføre det store, så skal han dække sig. Dækning af aura er desværre noget, som nu om dag er blevet sådan en forklemmelse hos folk. Hvad er aura? Der er mange, der spørger, hvad er aura? Jamen, jeg spørger, hvad er det, du mener med aura? Jamen, må søstrene ikke stå nøgen foran hinanden? Må brødrene ikke bare gå i bade foran hinanden? Når folk har mistet den værdi, at deres, det man kalder nøgenhed foran hinanden, er begyndt at være ligegyldig, så har folk tabt deres værdi. De har det. Det er derfor folk begynder ofte at spørge, men hvad er der galt i, at jeg står foran en søster og skifter tøj? Nøgen eller ikke nøgen, det er lige meget, vi er kvinder. Når den her værdi af at en haya, form for form for blufærdighed, som et hvert menneske burde have i besiddelse, når den er tabt, så skal du ikke forvente, at de her folk, der er noget her i den. Kan du følge mig? Jamen, når blufærdighed hos folk er blevet simpelthen fortabt, så skal du ikke ligesom, sheikh, jeg har læst, at der er en alim, der siger, at en kvindes aura er fra navnen til knæene, og Abu Ibn Qudam al-Maqdisi, og de kommer med alle mulige tale, som de ikke aner en pind om. Yani, lad mig lægge det på en anden måde. Har I troet, eller tror I, at Aisha stod foran de andre sahabiyat, hvor hun skifter tøj foran dem? De her sahabiyat, de havde kilovis af tøj på sig selv. I varm. I ramadan måned. På grund af deres haya. På grund af deres blufærdighed, som de har lært. Selv kvinderne fra jahiliya havde haya. Selv kvinderne fra jahiliya havde haya. De dækker sig med tøj. Men de laver en tricks. Hvad gjorde det? De tog khilkhal på. Den der kæde, man sætter ned i benene. Og så var der nogle ringeklok. Kan du følge mig? Så de var dækket. Kan du følge mig? Og så gik de forbi mænd. Og hvad gør de så? Så banker de ned. Når du kigger på kvinden, hun er dækket. Men du bliver pågrebet af hvad? Af lyden, som er hvad? Skjult. Hvilken interesse har du nu? Ligesom når du kigger på en, der gemmer sig, ligesom taler med dig bag slør, og så kommer der folk og begynder at sige, og jeg vil gerne se den person, det er fordi hun skjuler sig fra mig. Så er der en interesse, og her kan man sige, jahiliya havde også haya. Selvom de prøver ligesom at påvirke det hos folk, at ligesom vi er der, vi kan godt tiltrække mænd. Men når den der haya er tabt, hos kvinder og mænd, og folk er færdig, som om de er nudistleje, forstår du? Og så siger Allah, ukhti, der er to holdninger angående, hvordan vi kan bevæge os frit sammen. Så står det der søster i bikini, de religiøse søster, de begynder at bade i bikini. Den ene har bikini på, og den anden har ikke bikini på. Og så står det og siger, Allah, ukhti, der er to holdninger. Den ene holdninger siger tilladt, og Sheikh Zahbar bin Bandar, han siger sådan og sådan, og Sheikh eller andet. Ja, Sheikh, der er ikke to holdninger. Det er de største løgn, I selv har fundet på. Og når I begynder at færdes på den her, hvor jeres haya er blevet ødelagt, og blufærdighed, og I lyver på vegne af Allah og hans profet, så skal I forvente det straf, som Allah nedsender på os. Når religiøse folk begynder at lyve, og I benytter jer af jeres Google eller whatever, I finder ud af det. Al-fahmu shay, wa inzal al-hukmi ala al-amri shayun akha. At du i forståelse for en ting, det kan godt være, at ulama taler ofte om noget, og så praksis er noget helt andet. Og Aisha, da hun har hørt noget i Sham, der hedder al-hammamat, hvor kvinderne bad sammen, så sagde hun, og hvis de var i Muhammeds tid, så han er bedt om at brænde det ned. Så han bedt om at få det brændt ned. Hvorfor? På grund af de fitner, der kan opstå. Og nu laver vi disco for religiøse søstre, og party for religiøse søstre. For mig er det valentine for religiøse søstre, og så står søsteren og sammen med hendes mand og tager billeder og kærlige og omfavne mændene. Og selvfølgelig hun har sin khimar, og han har sin lange dejlige skæg og sin kubba og dit kærlighed og hjerter, og de laver hjerter. Khanazir! Din efterligning er kuffar på det værste. Muhammad s.a.v. siger, man tashabbaha bi qawm fahuwa minhum. Man tashabbaha bi qawm, ham som prøver at efterligne en nation eller hvem det er, de er ligesom dem. Og efterligning er ens. Der er en, der spørger mig, Sheikh, må jeg kysse min kone på åben gade? Så siger jeg, må jeg komme og kysse din kone på åben gade? Nej, det er min kone. Så hvordan? Jeg forstår ikke. Du stiller mig det der spørgsmål. Jeg har aldrig i den tid, jeg har siddet og undervist folk, der er nogle ting, jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at der er nogen, der vil komme og spørge. Hvorfor? Hvad er sket med den der haya hos folk? Den er blevet fortabt. Står mænd og koner ligesom og berører hinanden ude på gaden, og de er religiøse. Kom skat, hvad sker der? Hvad der går af folk? Jamen har du ikke et hjem, der kan dække over dig? Tag hende ind i dit værelse og gør, hvad du vil. Men skal foregå tingene ude på det offentlige som om, for at vise de andre, at du er en god mand? Og en skægget mand, der render rundt, og en søster med khimar og niqab? La ilaha illallah. Wallahi, det er forfærdeligt. Det er katastrofalt, hvad er folk har nået frem til. Det må man nok sige. طيب. Når man laver qada'haja, qada'haja det betyder at tømme indholdet, som man har i maven. Man skulle ikke bære noget, som indikerer noget af Allahs navn eller lignende. I kender det alle sammen, der er nogle kvinder, de elsker at købe noget, hvor der står Allah. Eller ayatul kursi, eller mushaf, hvor der står Allah. Der er nogen, der elsker, for eksempel, han hedder Abdullah. Så han har fået købt sit skilt, han kan sætte op på hans brystkasse, hvor der står Abdullah. Så ligesom han vil vise, hvad hans navn, eller en kvinde, eller et eller andet. Det her må ikke medbringes i qada al-haja. Der er nogle ulama, der siger, at navnene må ikke medtages i qada al-haja, selvom de er et almindeligt navn. I form af respekt for navnet. Så er der nogen, der siger, er det så slemt? Ja, det kan det blive. Det kan det blive. Muhammad s.a.w. han havde en khatam med sig. Hvor i selve ringen, der står der Muhammadur Rasulullah. Og han brugte det i form, hvor han dybte den ned i blikket. Og så stempler han alle sine brev, hvor der står Muhammadur Rasulullah. Der står Allah, Rasul Muhammad. I den der rækkefølge, så Allah står øverst. Og alle har taget en form for khatam. Khatam betyder stempel. Og han havde det som en ring, så han dybte den i ink i blikket. Og så stempler han sin brev. Og så står der Muhammadur Rasulullah. Du læser den ned fra op. Hvorfor har man sat Allah øverst? Respekt. I respekt. Og det er derfor, at der er mange, de sætter noget, hvor de hænger op i deres hjem. På lige fod, hvor de skriver, hvor de sætter Allah. Og så sætter de Muhammad i samme stilling. Nej. Og også jo masjid. Og det er forkert. Nej. Det er det er forkert. Det vil jeg også sige. Ja. Allah øverst, og alt andet ned under. Der er ikke noget. Allah, Azza wa Jal, al-Muhaymin. Den øverste. Og så sætter de sahaba på lige fod med Muhammad? Nej. Alle er under Muhammad, s.a.w. Der er nogen, der har misforstået noget som helst. Ulema indikerer, at man tager na'l. Na'l, det betyder sko på. Så najasa ikke rammer dig i fødderne eller lignende. Så er din sko med, at det vi snakker ikke, når du går på toilettet her. Du er næsten dækket. Men vi snakker i det offentlige. Altså udenfor. Eller hvis du bruger de gammeldags hul i jorden. Har I det i Tyrkiet? Ja. I har det også i jeres hjemland? Nej. Nej. Nej, der er ikke i det der fransk toilet. Fransk? Ja, det er ikke i gamle dage. Frankrig, de har det stadigvæk. Ja, de går meget op i det. Og når han entrerer ind på toilettet, så gør han det med hvad? Med venstre fod. Og når han kommer ud, han kommer ud med hans højre ben. Når han entrerer, så skal man sige Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Hvad betyder det? Bismillah, i Allahs navn. Inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Jeg søger beskyttelse hos dig og Allah fra shayatin. Hankøn og hunkøn. Og hermed er det vigtigt, at når man entrerer, man siger den dua, fordi de skjuler jinn til at se på din aura. Der er også noget andet. Når man kommer ud, så kommer man ud med højre hånd, og man siger Ghufranak. Ghufranak. Hvad betyder Ghufranak? Min al-maghfira. Tilgiv os. Ja. Der er nogle ulema, der siger Ghufranak. Og så kan du sige dua, alhamdulillah, alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Takket være Allah, som har fjernet de skadelige, og har beskyldt mig fra det. Og rufleren er fordi man kommer ud fra et sted, hvor man ikke kan... lave dua. Ja. Præcis. Og plus tilgivelse, at alt er sket med Allahs hjælp, subhanahu wa ta'ala. Indtagning af mad, og eksfiltrering af selve mad. Der er mange mennesker, de tror, at et toilet er en hyggested, hvor de sidder og hygger sig derinde, og nærmest bor inde på toilettet, hvor de sidder og under deres toiletbesøg, så er de med til at tale med vennerne, ringe til venner, skrive sms'er til folket, sørg for at selve toiletbesøg er med til at være aktiv. Der er også nogen, der siger film. Der var en, der fortalte mig, at han bruger minimum på toilettet 3-4 timer hver dag. På toilettet. Baitus shaitan. Baitus shaitan al-hammam. Der bruger han minimum sådan 3-4. Altså, jeg forstår ikke, hvordan kan et menneske bruge så lang tid på et toiletbesøg? Det er katastrofalt. Når man sætter sig, hvor man er mest på sin venstre side, og så den anden ben er, eller højre side, eller højre ben er mere oprejst. Så man lægger sig ned, og så den anden oprejst. Det er faktisk sunna. Hvor der kommer, amarna rasulullah an natawakka'a 'ala al-yusra wa an nansuba al-yumna. Er det i forhold til, hvad man skal gøre, når man gør sig rent, eller? Ikke kun rent, også når man... Det kan du ikke gøre her. Nej. Ikke på det der toiletter. Kun hvis du kommer tæt. Og måden du gør det på, ja præcis. Måden du gør det på, så du har en skrå vinkel, du kan komme af, så det ikke kommer tilbage til dig. Mm-hmm. Det lærer man, når man gør det i naturen, tro mig. Der er også mange, der snakker, når de er på lokum, og fører en diskussion. Der er også en gang, der har spurgt mig, har jeg ikke ret til at gå på toilettet, når min kone er derinde? Så mit svar var, altså, hvordan kan en person ønske at se et andet person i denne her dilemma, hvor personen er med til at rense sig, eller lugt, eller et eller andet, hvor vi skal adskille os fra hinanden. Der er hukur, men når en person når den der stadie, der er noget, der hedder klamhed. Og når man har opnået en klamhed i sin forståelse, så er der et eller andet galt op i toppen af personen. Det er der. Det er en form for klamhed. Når man har opnået det, så er der ikke mere at snakke om. Så personen, han burde blive sat på et eller andet en anstalt. Fordi man er blevet simpelthen hjernedød. Må Allah beskylde os. Ligesom i alle fænomener, når du kan se dig selv, hvor majority, altså de fleste af befolkningen, har et normalt tilgang, og din er anderledes, så skal du ligesom tjekke det i din. Er det tilladt eller ikke tilladt? Hvis det ikke er tilladt, så er der noget galt med dig. Så burde du søge hjælp. Fordi der er et eller andet, der ikke er ligesom tilstrækkeligt heroppe i toppen. Og skiftning, altså ligesom at løfte sig selv, når man skal ligesom komme af med sit tøj for at nå toiletbesøg, så skal man ligesom trække, når man når jorden. Så andre mennesker ikke kan sige sin arver, hvis du er udenfor. Altså ligesom der er nogen, de hiver bare tøj, og så står man bare ligesom nøgen foran det. Nej. Gør det, når du er tæt. Mænd, der tisser stående. Sunna er at sidde ned. Aisha har ligesom afvist, at Muhammad s.a.w. tissede, mens han var stående. Og det er derfor, hun sagde, man hadathakum anna rasulullah kana yabulu qa'iman, fala tusaddiquh, ma kana yabulu illa qa'idan. Hvad Aisha indikerer, at profeten s.a.w. han tissede, hvor han var siddende. Og det er også korrekt. Det er sunna at sidde ned. Også fordi der er mindre skade, men Muhammad s.a.w. atta subata taqawm, han kom til der, hvor folk smider deres affald, og så kom profeten, han ville ikke sidde ned, fordi der var beskidt, så han tissede stående. Men man skal også passe på med, at der ikke er vind eller et eller andet, så skal man gøre det modsat vind, så selve strømningen ikke kommer på en. Medvind. Hvad siger du? Medvind, ikke modsat vind. Jamen det jeg mener, det er, at selve vinden ikke trækker den tilbage. Ja, hvis du tisser mod vinden, så får du det. Hvis du tisser med vinden, så skal man nok komme afsted. Men i Danmark, der er alle mulige slags vind, så det er svært nogle gange at finde ud af, hvad man skal gøre. Drik. Der er også noget med hensyn til, der er nogen ofte, de finder et eller andet træ, og så tisser det ned under. Vildlunas, altså en park, der hvor folk sidder og hygger. Åh, nu har jeg fundet en kæmpe, kæmpe træ. Så sidder han derovre og kommer af med alt, hvad han kan. Udvildt. Folk plejer at sidde her. Folk plejer at ligge og bruge det i form af hygge. Så kommer du og ødelægger det. Det der er det ikke tilladt, og det er forbudt. Også at tisse. Det der, det minder mig om en episode, der skete i Falestrin. Der er sådan en baglokal, og så er der en væg af huset til ligesom et åbent område. Og folket, der kommer fra byen mod landsbyen, så det er den første hus på venstre side. Så kommer de, og fordi at selve huset har en drejning, så hvis man går bag huset, så kan man tisse et fred der, og der er ikke nogen, der kan se det. Og du ved godt, at når folk tisser i flere gange, og i varmen, så kommer det til at lugte af urin og alt det der. Det er ikke særlig rart, vel? Og folk forstår ikke, at man skriver, venligst lad være med at tisse her. Det er et hus, og ovenpå der er vinduer, så folk de tisser. Og selvfølgelig, de har ikke toiletter, så de tør sig selv i vægen. Ikke også? Ja, det er en form for rensning, ikke? Så manden har været rigtig klog. Han hentede vand, og han lagde chili i, og lader de bare stå i 3 dage. Og bagefter så hentede han en malepensel, det der store gammeldags. Og så malede han hele væggen med chili. Og folket, som kom og tissede i hans baglokale eller baghus, de fik sig en løbetur derhen. Fordi chilien var stærk. Så man skal ligesom bruge et sted, som er ikke Vullunas, det betyder skyggen for folk, eller der hvor det er en park eller et eller andet. Det skal ikke være gravpladser, ej heller Kufars gravpladser. Her, det er normalt hos Kufar, at de går ind i gravpladser, så står de og pisser på deres døde folk eller et eller andet. Der er ingen respekt, selvom de er Kufar, men det er ikke ens betydende med, at man ydmyder dem på den måde, som de gør. Istiqbal al-Qibla bi-bawl, at man står og tisser i åbenhed, hvor man tisser mod Qibla, det er ikke tilladt. Hvad så i de lukkede? I de lukkede kan du gøre, som det passer, der er ikke noget. Kun i de udvendige. Og hvad så hvis man nyser ind i toilettet? Hvad skal man så gøre? Man kan takke Allah indvendigt. Og nogle ulama siger, at man venter til hvad? Man er færdig, og man kommer ud. Og her, så har man ret til at gøre, hvad det passer ind. Bi'idhni Allah ta'ala. Næste gang, inshallah, vi kommer til at snakke om al-wudu. Så starter vi en ny kapitel, der hedder al-wudu. Alt vedrørende wudu, hvad det indbærer, bi'idhni Allah ta'ala. Barakallahu fikum, jazakum Allah al-khair. وسدد الله خطانا وخطاكم وجميع المسلمين آمين آمين هاي نو سبيرسمول واسكو هاي نو سبيرسمول اوسيا